Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Was het bluf van Ankie Broekers-Knol toen ze gemeente aanwees als staatssecretaris die vluchtelingen moesten opvangen? Ze kon ze helemaal niet dwingen, zegt ze nu. Maar wat gaan die gemeenten nu doen? Eén vandaag na het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. De stijging van het aantal nieuwe positieve coronatesten gaat sneller sinds de Omicron-variant de overhand kreeg in Nederland. Dat zegt het RIVM. Afgelopen week zijn er bijna 202.000 nieuwe positieve testen gemeld. Een stijging van 77% ten opzichte van de 7 dagen daarvoor. Toen was de stijging nog 35%. En de stijging zet door, zegt Aura Thiemen van het RIVM. Wij verwachten dat we de piek nog niet hebben gehad. Wij verwachten de piek pas eind van de maand te zien, begin februari, eind januari. En we verwachten ook de komende tijd een verdere toename van het aantal besmettingen. De meeste besmettingen zijn te vinden in de leeftijdscategorie 20 tot en met 24. Minister Kuipers van Volksgezondheid is bijgepraat door het RIVM, maar wil nog niet vooruitlopen op de vraag of de coronamaatregelen gaan veranderen. De huidige lockdown loopt tot en met vrijdag. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de mislukte kunstroof in het Zaans Museum. Het is een 37-jarige man uit Purmerend. Half augustus probeerden twee mannen het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet te stelen. Bezoekers en museumpersoneel grepen in, waardoor de roof mislukte. Eerder had zich al een 49-jarige man uit Amsterdam bij de politie gemeld. Beide verdachten zitten vast. Twitter heeft het account van viruswaarheid-voorman Willem Engel opgeschort. Doorgaans wordt zo'n maatregel genomen als de eigenaar ervan de regels van het sociale netwerk overtreedt. Bijvoorbeeld door beledigend of bedreigend gedrag. Het account van Engel was dit weekend ook al 12 uur lang uit de lucht. Hij had in een tweet het adres van D66-leider Sigrid Kaag laten zien. Jan Paternotte wordt de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Hij is door de D66-fractie unaniem gekozen. Bij de VVD blijft Sophie Hermans de Tweede Kamerfractie leiden. En de kabinetsplannen vergroten de financiële lasten voor toekomstige generatie fors. Dat blijkt uit de doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau. Ook twijfelt het planbureau of alle plannen wel kunnen worden uitgevoerd vanwege de krappe arbeidsmarkt. De kruidenpreparaten Shambhala en Open Up mogen niet meer worden verkocht en mensen moeten ze niet meer gebruiken. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bepaald. Uit onderzoek blijkt dat de kruidenpreparaten hallucinerend werken, zegt de NVWA. Deze kruidenmiddelen bevatten stoffen die effecten kunnen hebben op het centrale zenuwstelsel. Dat kan leiden tot verschillende effecten. Bij lagere doseringen pupilverwijding, lage bloeddruk bijvoorbeeld. Maar bij hogere doseringen kunnen ook misselijkheid en braken voorkomen. Maar ook zelf ook ernstiger. Zoals coördinatiestoornissen, slecht zicht of verlammingen. Radiopresentator Giel Beelen maakte reclame voor Shambhala dat hij in zijn eigen webshop verkocht. Het kruidenpreparaat zou volgens de DJ helpen om je innerlijke zelf te vinden. De NVWA begon een onderzoek nadat er een melding over vergiftiging was binnengekomen. De Duitse politie heeft vanochtend een inval gedaan in verband met de zware overstromingen afgelopen zomer. Het mijnbedrijf waar de inval was zou geen waterkering hebben aangelegd en zoveel grond hebben afgegraven dat er tijdens de overstromingen te veel water in een groeve bij Keulen terechtkwam. Het gevolg was een aardverschuiving waardoor er huizen zijn ingestort. Het gebied ten zuiden van Keulen werd afgelopen zomer zwaar getroffen door het hoge water. In heel Duitsland kwamen meer dan 180 mensen om het leven. Het weer van het noordwesten uit meer bewolking. Vanavond gaat het in het westen en noorden af en toe licht regenen of motregenen. Morgenmiddag blijft het overal in het land droog. Vooral in het westen en noordwesten is hier en daar zon te zien. En het wordt maximaal 7 graden. En van Gert naar Tim. Tim Schaap voor het verkeer. Ja, er zijn twee bijzonderheden te melden. Ik begin op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij Nieuwerkerk aan den IJssel is 1 rijstrook dicht door een auto met pech. Hou daar rekening met 3 kilometer file vanaf knooppunt Gouwen en ongeveer 10 minuten aan extra reistijd. En een ernstig ongeluk in Brabant op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daardoor is de weg volledig dicht vanaf Waalwijk tot aan de afrit Heusden. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Morgenavond in Close-up. De modeontwerper Azzedine Alaia maakte in de jaren 80 furoren met zijn sexy, gestroomlijnde vrouwenmode. De geliefde modeontwerper Azzedine Alaia. Morgenavond in Close-up om 11 uur op NPO 2. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Afro Tros. Toen toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol een aantal gemeenten een aanwijzing gaf om asielzoekers onder te brengen, wist zij dat ze die gemeenten niet kon dwingen. Dat zegt ze nu. Maar die gemeenten, die wisten dat niet. Die zeggen het vandaag heel keurig. Ze zijn verbaasd. Bericht vanuit Venray zometeen. Bring your own booze stond er in de uitnodiging die Boris Johnson stuurde naar een mannetje of 100 voor een tuinfeestje. Op een moment dat Britten hun stervende ouders niet eens mochten bezoeken. Het Lagerhuis is in spoeddebat en dat verloopt emotioneel. En financieel commentator Martin Visser bekeek de doorrekening van de regeringsplannen. Geld is gratis, het kabinet leent dat het een lieve lust is. En wij merken daar precies helemaal niks van. Nou ja, de jeugd van nu, die mag het straks allemaal terugbetalen. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. En Lammert de Bruin. Dag Lammert. Hallo. Op dinsdag 11 januari, wat is er vandaag? Boze winkeliers, want steeds meer komen in opstand tegen de coronamaatregelen. Ze kondigen nu al aan om komende zaterdag de deuren te zullen openen, of dat nou mag of niet. Alle 140 winkels in Klasina Veen bijvoorbeeld gaan zaterdag gewoon om 9 uur 's ochtends open. De persconferentie van vrijdagavond willen ze niet meer afwachten. Volgens brancheorganisatie In Retail zijn niet alleen de winkeliers de lockdown meer dan zat, maar ook hun klanten. En of de gemeente Klasina Veen nu streng gaat handelen, handhaven, dat is een beetje onduidelijk. Andere gemeenten als Barneveld, Veenendaal, Nijkerk, Houten en Oudewater steunen de winkeliers en hebben het kabinet afgelopen week opgeroepen om de niet-essentiële winkels weer open te laten gaan. Okay. En een opmerkelijk verzoek van Elvis Costello, want die kondigde aan zijn grote hit Oliver's Army nooit meer te zullen spelen. En hij vraagt de radiostations om het lied vanaf nu ook nooit meer te draaien. En dat doet hij allemaal vanwege deze tekst. Was a chick on Charlotte. He didn't crack a smile, but it's no laughing parted when you've been on the murder mile. Only takes one itchy trigger, one more widow, one less white nigger. Ja, daar zit hem de pijn, inderdaad. Ja. One more widow, one less white nigger. Hij legt uit dat de Britse soldaten die de grens bij Noord-Ierland bewaakten zo werden genoemd. Zo werd zijn eigen opa ook genoemd. Maar het woord nigger, ja, dat kan tegenwoordig niet meer. De BBC piept het woord sinds 2013 al weg. En sindsdien is er alleen maar ellende over dat nummer. Costello is er helemaal klaar mee, heeft daarom besloten Oliver's Army dan maar helemaal niet meer te spelen. En hij wil ook dat radiostations dat niet meer doen, met of zonder piep. Oké. Was toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol aan het bluffen toen ze een maand geleden een aantal gemeenten de dwingende opdracht gaf om asielzoekers onder te brengen? Gisteravond zei ze op de valreep van haar staatssecretariaat dat dwingen helemaal niet kon. Had iedereen Lammert haar nou verkeerd begrepen? Ja, het gaat om het woord aanwijzing dat Broekers-Knol toen gebruikte. In een brief aan de gemeente Venray, Gorkum, Enschede en de regio Rotterdam. Aanwijzing klinkt als dwang. Pieter Omtzigt stelde daar kamervragen over. Wat was nou precies de juridische grondslag voor die aanwijzing? Nou, zei Broekers-Knol gisteren, die was er niet. Oké, okay, ja, er waren toen acuut 2000 plekken nodig. En van die gemeenten die dachten, ja, wij worden gedwongen. Ja. Gisteravond bleek dan van niet. Wat nu? Nou, behoorlijk verontwaardiging en verbazing. Burgemeester Abu Taleb bijvoorbeeld zegt tegen RTV Rijnmond, verbazingwekkend. In een telefoongesprek met mij wekte de staatssecretaris de indruk dat ze een aanwijzing geeft in juridische zin, niet in bestuurlijke zin. Ja, dit is zo slecht voor de bestuurlijke verhoudingen, zegt hij. Nou, verontwaardiging, je zegt het. Ook in de gemeente Venray, ook daar kregen ze zo'n aanwijzing van Broekers-Knol. In een evenementenhal in het dorpje Oostrum moesten 500 asielzoekers komen. En bewoners daar die reageren vandaag verontwaardigd op het optreden van Broekers-Knol. Nou, aan de ene kant vind ik dat ze niet moet liegen. En aan de andere kant snap ik wel dat als er zo ontzettend veel mensen binnenkomen, ja, dat je op een gegeven moment ook wel wat moet natuurlijk. Zou je dan de volgende keer nog geloven als de overheid dat argument gebruikt? Nee, maar dat doe ik toch al niet. Nee? Nee. Hoezo niet? Nou ja, als je gewoon de afgelopen tijd bekijkt, dan zie je dat er gewoon leugen op leugen gestapeld wordt. En, nee. Dat hoort bij die mannen, dat hoort bij die mensen. Dat hoort bij dat ze niet echt liegen. Dat is vergissen en denken, misschien lukt het zo wel om de gemeente zover te krijgen. Zo werkt het toch? Dat is kabinet Rutte. Wat bedoelt u daarmee? Dat is kabinet Rutte. Er is zoveel gelogen. Er is zoveel gelogen. Het hoort erbij. Gewoon. Is het dan het nieuwe normaal? Luister, de hele politiek is toch één grote leugen. Dan kun je zien hoe het kabinet en dergelijke met de zaken omspringt. Ik denk dat er op een gegeven moment alleen maar een sodemieter van komt. Daarbij hebben we ook nog eens een soort van, ja, je moet het zeggen, een polencamping hier vlakbij. En dan denk ik bij mezelf, ja, asielzoekers. Maar dat heeft toch niets met elkaar te maken? Nee, dat klopt. Maar Polen die doen toch gewoon werk? Dat klopt, maar ja, ik vraag me dan af, is het verstandig? In mijn ogen gezien denk ik niet dat het verstandig is. En niet alleen het vertrouwen van de inwoners van Oostrum, gemeente Venray, heeft een knauw gekregen. Dat geldt ook voor Martin Leenders, fractievoorzitter van Samenwerking Venray, de twee na grootste partij in de gemeenteraad. Kijk, als je een brief krijgt vanuit de landelijke overheid waarover een aanwijzing wordt gesproken, dan zijn wij ervan uitgegaan dat het een verplichting is. En dat het dan niet zo blijkt te zijn, geen juridische basis heeft, dat is eigenlijk schandalig. Je wekt een bepaalde indruk en die blijkt gewoon niet waar te zijn. Want bij het woord aanwijzing dachten jullie hier in de gemeenteraad, we moeten. Ja, inderdaad. We moeten. We moeten ook voor die locatie kiezen. We kregen zelfs maar 2 dagen de tijd om een alternatief aan te dragen. Ja, de evenementenhal in Oostrum. Ja, dus alles leek erop dat het gewoon een verplichting was. Zoals ook andere gemeenten eigenlijk daar een beetje van uitgegaan zijn. Hoe zullen ze aan dat woord aanwijzing zijn gekomen, denkt u? Ik denk dat er gebrainstormd is over hoe we de brief zouden moeten opstellen, zodat gemeentes het zouden gaan uitvoeren. Ja, ik geloof wel dat daar opzet achter zit. Dat er een paar knappe koppen bij elkaar zijn gekomen. Nou, laten we in ieder geval de brief zo opstellen dat gemeentes die plekken beschikbaar gaan stellen. Ja, ben je daar voor de gek gehouden? Ja, daarbij voor de gek gehouden. Want juridisch is het dus niet onderbouwd. Maar het was dus ook niet zo dat hier een gemeentelijke advocaat of een juridisch expert tegen jullie zei van, maar dit kan helemaal niet. We zijn ervan uitgegaan dat het juridisch klopte. Daar hebben we op vertrouwd, ja. Hoe staat het nu met dat vertrouwen? Het vertrouwen is beschadigd. Ja, ik vind. Hoezeer? Nou, ik denk dat vanuit het ministerie wel wat reparatiewerk aan het adres van Venray te doen valt. Waar denkt u dan aan? Nou, in ieder geval eens uitleggen hoe die situatie zo ontstaan is. Misschien ook wel excuses. Maar ik wil het ook wel met het ministerie hebben over de kosten die inmiddels gemaakt zijn door de gemeente Venray. Ik vind wel dat die vergoed moeten worden. Hoeveel is dat ongeveer? Ik heb geen flauw idee, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel ambtenarenuren ingestoken. Er zijn uren die nu voor rekening van de gemeente Venray komen. Maar er moet wel wat gebeuren. Want u gaat er hierbij dus wel van uit dat het niet meer gaat gebeuren. Ze komen er niet. Daar ga ik niet van uit. Maar ik vind wel dat de gemeenteraad nu in zet is. Hè? Want ook door de brief van het ministerie werd de lokale democratie buitenspel gezet. Ik vind nu wel dat de gemeenteraad er iets van moet vinden. En dan kunnen we met elkaar eens kijken, wat is een geschikte locatie? Want ik denk dat we allemaal een beetje het gevoel hebben dat die evenementenhal toch eigenlijk niet zo'n hele geschikte locatie zou zijn. Wat is een geschikte locatie? Hoeveel mensen kun je daar opvangen? Kijk, het humanitaire overwegingen. Je moet wel iets doen. Hoe snel verwacht u iets van Erik van der Burg, de nieuwe staatssecretaris van Asiel, te horen? Vandaag. Zo snel? Ja, zeker zo snel. Martin Leenders was dat van de raadsfractie Samenwerking Venray en een verslag van Lara Kors. Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van der Linden, we horen hier Martin Leenders dus van die raadsfractie Samenwerking Venray. Hij zegt, we zijn voor de gek gehouden. Heeft hij daar gelijk in? Ja, dit is gewoon ontzettend slecht voor de verhoudingen tussen lokale bestuur en het Rijk. En als ik dat zo hoor, dan baal ik daar gewoon ongelukkig van. Want ja, wij zien in de centra hoe duizenden mensen echt onder ontzettend slechte omstandigheden worden opgevangen. Meneer Van der Linden, we gaan eventjes op een andere manier contact met u zoeken. Want er zijn wat haperingen op de lijn. Dat vind ik toch jammer, want we willen u graag goed kunnen horen. We zijn zo bij u terug. Lammert, ik ga even naar jou. We hoorden net de kritiek uit Venray. We hoorden ook hoe ze in Rotterdam reageren. Er is ook kritiek van buiten gemeente. Ja, in Dagblad Trouw bijvoorbeeld, daarin zegt Geerten Bogaert, hoogleraar decentrale overheden aan Universiteit Leiden, dat het een dieptepunt is in de verhouding tussen de landelijke overheid en de gemeente. Hij zegt, de suggestie dat je een bevoegdheid hebt die je eigenlijk niet hebt, zal één keer effectief zijn, maar daarna is het vertrouwen beschaamd. Ja, Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland, we hebben weer contacten. Ja, ik ben er weer. Ja, het vertrouwen is ernstig beschadigd, dat hoor je op alle fronten. En u zegt, dat begreep ik in ieder geval toen u al even aan het woord was, daar hebben wij ook last van. Ja, en dit is denk ik heel slecht voor het vertrouwen in hoe het Rijk met dit probleem omgaat. En dit leidt ook heel erg af van waar het daadwerkelijk om gaat, namelijk een humanitair vraagstuk. En ja, ik snap heel goed dat dit nu ook een juridisch vraagstuk is geworden. Want ik ben ook heel blij om te zien dat ook burgemeester Abu Talib van Rotterdam en burgemeester Boos van Enschede ook allebei de afgelopen 2 dagen hebben laten weten dat ze dit ook echt voor mensen in nood willen doen. En niet alleen voor de staatssecretaris. En ja, wat ons betreft gaat het daar ook om. Mm-hmm. Ja, maar ze zijn hoe dan ook voor het blok gezet. Daar kun je niet omheen. De aanleiding was de nood toen bij de opvangplekken, zo half december. Er was sprake van 2000 plekken die nodig waren. Hoe hoog is de nood nu? Die is er eigenlijk nog steeds. Kijk, toen ging het ook om de vraag of er over 2 weken nog mensen opgevangen konden worden. Dus het alternatief was echt, belanden er vluchtelingen op straat als er niet snel nieuwe opvang komt. En eigenlijk is de situatie op dit moment niet heel veel anders. En we zien dat er daarom nu duizenden mensen in tenten en grote evenementenhallen verblijven die eigenlijk niet geschikt zijn voor bewoning. En met deze extra opvangplekken die gemeenten dan waarschijnlijk toch beschikbaar gaan stellen, is het probleem echt nog niet opgelost. Niet alleen de vraag of er mensen op straat gaan belanden de komende maanden is daarmee van tafel. Maar de situatie waarin zij worden opgevangen, die noodopvang die eigenlijk zo snel mogelijk dicht moet, en die is daarmee ook niet verdwenen. Mm-hmm. Ja, en het COA meldt vandaag nieuwe prognoses per 1 juli dit jaar dik 8500 opvangplekken nodig. Eind december bijna 13.000. Dat is enorm. Dat is enorm. En dat is ook een gevolg van dat we ons eigenlijk de afgelopen jaren blind hebben gestaard op prognoses. Kijk, je weet nooit hoeveel vluchtelingen er volgend jaar naar Nederland gaan komen. Wat we wel weten is dat we eens in de zoveel jaar dat de aantallen wat toenemen, gevolgd door een aantal jaar met een wat rustige periode. En daar kun je rekening mee houden. Maar dat is nu niet gebeurd. En er is al heel lang voor gewaarschuwd dat als er niet snel meer opvanglocaties beschikbaar zouden komen en als niet snel de asielprocedure ook zou worden versneld, dat er een nieuwe opvangcrisis zou gaan uitbreken. Nou, dat is nu gebeurd. We staan nu ook helemaal niet voor de opgave die we in 2015 en 2016 hadden, toen er zoveel Syriërs hier naartoe kwamen. Die aantallen zijn echt veel lager. Dit had echt voorkomen kunnen worden als het kabinet veel meer had gestuurd op een lange termijnvisie, in plaats van steeds maar weer kijken naar wat de prognose voor volgend jaar is. En dat moet echt anders. Ja, en dan bovendien ook nog dit soort zaken doen waarmee men nog minder vertrouwen aan de basis creëert, Lammert. Er komt een statement binnen van de gemeente Venray van de burgemeester. Ja, waar we net waren. Ja. En het college van Venray is uitermate verrast over het feit dat voormalig staatssecretaris Broeke-Knol openlijk stelt dat er dus in juridische zin geen sprake was van een geldige aanwijzing. De burgemeester zegt, wij handelen steeds vanuit de urgentie van de aanwijzing en het acute vraagstuk om mensen in nood te helpen. We konden niet anders dan erop vertrouwen dat het aanwijzingsbesluit op juiste gronden is genomen, zoals we ook eerder aan het ministerie hebben bericht. Ja, nu blijkt dat het aanwijzingsbesluit formeel geen wettelijke grond heeft, verandert de feitelijke situatie. Wij dringen aan op een overleg met de staatssecretaris op korte termijn om de ontstaande situatie te bespreken. Ook willen we op zeer korte termijn met de gemeenteraad spreken over deze nieuwe situatie. Ja, dus not amused. Nee, zeker meneer Van der Linden van Vluchtelingenwerk. Die nieuwe staatssecretaris, dat is de VVD'er Erik van den Burg, die zei ooit, hoe meer asielzoekers, hoe beter. Denkt u dat hij er misschien wat tactvoller mee om kan gaan of wat handiger? Nou goed, dus het gaat in elk geval om een nieuwe staatssecretaris die ook als wethouder heel goed snapt wat er speelt onder lokale bestuurders. Dus we hopen dat hij ook die verbinding tussen het Rijk en gemeente kan leggen. Ja, die nu heel hard nodig is, want hij heeft een heel groot probleem te klaren. Die heeft hij van zijn voorganger gekregen. Moet daar nu mee aan de slag en daar gaat hij echt gemeente voor nodig hebben. Kijk, het Rijk kan voorkomen dat er een opvangcrisis ontstaat. Maar op dit moment zijn de enigen die dit kunnen oplossen. Ja, dat zijn die burgemeesters waar de nieuwe staatssecretaris toch het vertrouwen van moet krijgen. Ja, maar je steeds ad hoc een beroep op moet doen, blijkbaar. Maar u pleit ook voor meer structureel kijken naar hoe kun je dit het hoofd bieden. Het nieuwe kabinet trekt 200 miljoen uit om uitvoeringsproblemen bij de asielopvang op te lossen. Waar moet dat dan, zegt u, aan besteed worden? Ik heb twee dingen. Je kunt een opvangcrisis voorkomen door ervoor te zorgen dat je altijd reservecapaciteit hebt. Zodat je voorbereid bent op een plotselinge toename van het aantal asielverzoeken. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat mensen zo snel mogelijk weten of ze in Nederland mogen blijven of terug moeten. En in Nederland hebben we een hele snelle asielprocedure. De snelste van Europa. Binnen 2 weken kan iemand duidelijkheid hebben. Alleen doordat er steeds ook bezuinigd wordt bij de immigratie- en naturalisatiedienst. Eigenlijk hetzelfde als wat je in de opvang ziet, zie je ook bij de IND. Ja, is er te weinig personeel om mensen snel die duidelijkheid te geven. Daardoor blijven mensen soms 2 jaar in de opvang zitten. En dat kost heel veel capaciteit. Dus wat ons betreft moet dat geld niet alleen gaan naar extra opvangplekken, maar ook naar personeel en investeren in meer expertise bij de immigratie- en naturalisatiedienst. Ja. Zodat mensen snel terug kunnen naar hun land van herkomst. Of door kunnen met integratie. U moet snel koffie gaan drinken met Erik van den Burg. Ja, dat zijn we zeker snel van plan. En dit staat dan ook bovenaan ons prioriteitenlijstje om aan te kaarten. Want hier is echt nog een wereld te winnen. Dank u wel. Martijn van der Linden was dat van Vluchtelingenwerk Nederland. Kom gezellig een borrel drinken om het mooie weer te vieren. En neem je eigen drank mee. Dat schreef de Britse premier Johnson mei 2020 in een mail aan zijn personeel. Een mail die in handen is van de Britse zender ITV. Verenigd Koninkrijk-deskundige Vanessa Lamsveld zo meteen over het spoeddebat hierover in het Lagerhuis op dit moment. Tim Schaap voor het verkeer. Ja, wat nog altijd het meeste opvalt is de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Door een groot ongeluk is die weg volledig afgesloten tussen Waalwijk en afrit Heusden. En het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Tot die tijd kun je het beste omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Nieuws via de NOS komt uit Duitsland, want de Duitse politie heeft vanochtend invallen gedaan bij een mijnbedrijf. En dat heeft te maken met de overstromingen van afgelopen zomer. NOS-correspondent in Duitsland, Charlotte Waaier. Charlotte, waarom doet de politie nu een inval bij een mijnbedrijf vanwege die overstroming? Ja, dat is omdat het OM vermoedt dat dit mijnbedrijf en nog een paar andere betrokkenen meer had kunnen doen om grote schade te voorkomen. En ik denk dat die schade die was enorm. Ik denk dat veel mensen dat beeld nog wel voor ogen kunnen halen. En dat was dat beeld van die enorme krater die was ontstaan in Erfstad Blessen. Dat is in de buurt van Keulen. Nou, dat water had dus echt een soort van gat in de bodem weggeslagen. En het vermoeden is dat krater was vlakbij een grindgroeve. En het vermoeden is dat aan de rand van die grindgroeven dat er niet een waterkerende muur stond die aan alle eisen voldeed. En ook dat de talud, dus de steile rand naast die opgraving, dat die te steil was. Dus te gevoelig voor overstromingen en instortingen. Mm-hmm, nou, ja. Beide punten kunnen er oorzaak van zijn dat er heel veel water in de groeven kon binnendringen toen er zo hevige regenval was. En dat er vervolgens allerlei stukken grond weg zijn gezakt, waardoor ook allemaal huizen zijn ingestort. Ja, er zijn ook veel doden bijgevallen in der tijd, 180 in totaal. Worden die ook nog in verband gebracht met dat bedrijf en dat ze nagelaten hebben om zo'n wal aan te leggen? Nee, dat niet, want dat is niet gebeurd in de buurt van Erfstad. Oké. Wat kun je zeggen over de omvang van dit onderzoek? Hoe groot is het? Het is een heel groot onderzoek. Er zijn vandaag meer dan 140 politieagenten ingezet die meer dan 20 kantoorpanden en huizen hebben doorzocht. En het onderzoek loopt niet alleen tegen de eigenaar en de verhuurder van de mijn, maar ook tegen 5 mensen van de exploitatiemaatschappij. En nog tegen 4 mensen die namens het districtsbestuur over toezicht gingen en de vergunningen voor de mijn. Dus het is echt een heel groot en grondig onderzoek. Is ook logisch omdat de schade in Erfstad echt enorm was. Het was een ontzettend ingrijpende ramp voor heel veel mensen. Natuurlijk, zoals je al aangaf, die ramp was veel groter dan Erfstad. Het was in heel Duitsland. Maar goed, als in dit geval blijkt dat er iets te verwijten valt aan een bedrijf dat zich niet aan de regels hield en nog een aantal andere mensen, dan zal het OM die mogelijkheid om daar in ieder geval dan iets aan te doen met beide handen aanpakken. Ja, en betekent dat dat deze mensen dan, waarvan je zegt dat die nu in de picture zijn bij de politie, dat die verantwoordelijk worden gehouden ook voor die schade? Ja, daarvoor is het echt nog vroeg om dat te zeggen. Als je kijkt naar waar ze van verdacht worden, hè, dus nalatigheid en daardoor het veroorzaken van een overstroming en ook het overtreden van de federale mijnbouwwet, dan kun je in ieder geval wel zeggen dat het, ja, dat klinkt alsof daar wel straffen uit kunnen volgen. Maar of dat betekent dat ze ook voor de schade zullen opdraaien, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. En ook nog eens of ze dan vervolgens ook het geld zouden hebben om voor al die schade te betalen. Want dat is natuurlijk nog ook zeker niet gezegd. Charlotte Waiers vanuit Duitsland, dankjewel. Ja, ik zei het al, spoeddebat in het Britse lagerhuis over de premier Boris Johnson. Die blijkt weer de coronaregels te hebben overtreden. Dit keer een feestje, mei 2020 weer een feestje. Perhaps it would be faster if Sue Gray were to investigate the days that there weren't parties. What is there to wait for? The Prime Minister should come here now, fess up and tell us what happened. Ja, Vanessa Lamsveld, Groot-Brittannië-specialist van de Eén Vandaag. Wie hoorden we hier? Ja, je hoorde hier Angela Eagle. Dat is een oppositie-parlementariër van Labour. En Labour had dus vandaag dat spoeddebat aangevraagd. En ja, aanleiding is dus een mail die is uitgelekt, waarin staat dat een hele hoge piek binnen de regering, de rechterhand van Boris Johnson, Martin Reynolds, die had de mensen daar, het personeel, uitgenodigd voor die borrel. Nou ja, die hoorde dus nu inderdaad die Angela Eagle. En ja, zij maakt eigenlijk gewoon een grap. Ze zegt, we kunnen beter nu onderzoek doen naar hoe vaak er geen feestjes zijn geweest op Downing Street dan wanneer wel. Want ja, we weten allemaal, dit is natuurlijk niet de eerste keer dat het gebeurt. Mm-hmm. Alleen, ja, wat het deze keer heel erg pijnlijk maakt voor Boris Johnson, is dat hij nu wel echt de hoofdrolspeler is in het verhaal. De voorgaande keren toen we het hebben gehad over dit soort feestjes, ja, toen kon hij het nog wel afwimpelen. Hij kon het wegzetten als het ware zakelijke bijeenkomsten. Het waren toen ook minder mensen. Dit keer gaat het om 30, 40 man. Ja, en die e-mail die dus is uitgelekt, die toont gewoon echt aan, want je noemde het ook aan het begin, van joh, laten we lekker van het weer gaan genieten en op gepaste afstand een drankje doen. Ja, en dat in een tijd waarin Engeland gewoon volledig in lockdown zat. Het is mei 2020. Ook wij in Nederland zaten toen nog in lockdown. Er was echt geen sprake van gezellig buiten drankjes drinken. Ja, is dit wel echt weer een hele erge voor Boris Johnson. Ja, ja. En dat blijkt je ook te hebben gehoord daar in het Lagerhuis. Want we hoorden die mevrouw Eagle van de Labour Party die er nog een grap aan verbond. Maar er is ook een parlementariër, Jim Shannon, in tranen uitgebarsten bij het verhaal. En dat is natuurlijk wat veel Britten meemaakt in die tijd. Zijn schoonmoeder stierf alleen, want er mocht niemand bij komen. Nou lijk ik Vanessa een beetje kwijt. Dat in ieder geval aangeeft hoe pijnlijk de samenkomst van dit feest op dat moment is geweest. Absoluut. En dat is ook wat je door het hele debat, wat je hoorde. Natuurlijk de schrijnende verhalen. En dat maakt dit ook zo ontzettend pijnlijk voor Boris Johnson. Dit is persoonlijk voor mensen. Mensen hebben echt persoonlijke offers gedaan om dat virus de kop in te drukken, om zich aan die regels te houden die Boris Johnson zelf had gesteld. En wat ook een zo ongelooflijk is in dit verhaal, is dat 55 minuten voordat die e-mail naar buiten ging van Downing Street, van laten we leuk drankjes drinken in de tuin, 55 minuten daarvoor was er een minister die een persconferentie gaf waarin hij zei, jongens, we moeten ons echt nog aan de regels houden en niet meer dan één persoon buiten in een park bijvoorbeeld begeven. Dus dat maakt dit natuurlijk zo ongelooflijk wrang. Ja. Maar de vraag is dan ook, Vanessa, hoe lang komt Boris Johnson hier nog mee weg, hè, bij de Britten? Want het is niet de eerste beschuldiging dat hij het niet zo nauw neemt met de maatregelen. Je had die kerstborrel van zijn staf, beelden van gezellig samen zijn met wijn op een terras. Hoe lang kan hij dit nog volhouden? Ja. Nou ja, we hebben het hier natuurlijk wel voor Boris Johnson. Ik durf daar echt geen uitspraak over te doen, want die man heeft al wel vaker dingen gedaan dat je denkt, hoe komt hij ermee weg? Ja, maar dit kan toch niet, Vanessa? Dus, laat me uitpraten. Maar je ziet in de peilingen, inderdaad. Nee, ik bedoel, hij betaalt hier absoluut een politieke prijs voor. En je ziet vorige week een peiling dat hij gewoon aan het wegzakken is. En wat ook heel erg opmerkelijk was vandaag in het debat in het Lagerhuis. De bankjes aan de conservatieve kant waren nagenoeg leeg. Dus dat geeft ook wel aan dat hij binnen zijn eigen partij echt wel de strijd aan het verliezen is. Mm-hmm. En ik hoorde een commentator die zei, they are simmering with anger. Ze koken echt van woede, de partijgenoot van Boris Johnson. Dus ja, weet je, hij is zich wel steeds dieper in een graf aan het graven. Nou, benieuwd hoe hij gaat reageren. Dat gaat hij morgen doen. Vanessa Lansveld, dank je wel. Rutte 4 gaat met miljarden smijten. De staatsschuld neemt mythische proporties aan en wij merken daar helemaal niks van. Martin Visser van de Financiële Telegraaf zometeen over de doorrekening van de kabinetsplannen. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk? Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. NPO Radio 1. Is Jeroen van Kan met het nieuws. Bij het RIVM werden vandaag ruim 29.000 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1145 meer dan gisteren. Ook gemiddeld is sprake van een stijging. De afgelopen week werden meer dan 200.000 besmettingen geregistreerd. 77% meer dan in de 7 dagen daarvoor. Op de verpleegafdeling in de ziekenhuizen kwamen er 146 nieuwe patiënten bij. En op de IC's 21. De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is deze week groter dan in de afgelopen tijd, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Het is volgens de NZA voor het eerst sinds half november dat ziekenhuizen hun planbare zorg niet verder afschalen, maar juist weer opschalen. Het is niet duidelijk of die trend doorzet, waarschuwt de NZA. Bij een steekincident in een flat in Almelo is een man van 22 om het leven gekomen. Ook er is een gewonde gevallen, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt, maar wat zich in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De toedracht wordt onderzocht. Twitter heeft het account van viruswaarheid-voorman Willem Engel opgeschort. Meestal wordt zo'n maatregel genomen als de eigenaar ervan de regels van het sociale netwerk overtreedt, bijvoorbeeld door beledigend of bedreigend gedrag. Het account van Engel was dit weekend ook al 12 uur uit de lucht. Had in een tweet het adres van D66-leider Kaag laten zien. Dankjewel, Jeroen. Voor het weer naar Willemijn Hubert. Ja, met op dit moment temperaturen in het oosten van het land die alweer wat aan het dalen zijn. We bereiken de laagste temperaturen van komende nacht eigenlijk ook al in het tweede deel van de avond. Want tegelijkertijd zien we vanuit het noordwesten een bandje met bewolking en ook wat lichte regen over ons land heen trekken. Dat trekt langzamerhand richting het zuiden komende nacht, maar de activiteit gaat er ook wel een beetje uit. Dus in het zuidoosten blijft het in de nacht nog droog. Misschien morgenochtend nog wat licht gespetter. En daar denk ik ook lang grijs, grijs dag. Andere plaatsen in ons land meer kans op wat zonneschijn. Tegelijkertijd zijn de mistkansen ook wel aardig groot. Ja, en als dat komende nacht op diverse plekken ontstaat, dan kan het best wel morgen een beetje een spelbreker zijn. Het is morgen graad of 2, denk ik, onder de wolkenvelden in het zuidoosten. En 7 aan zee bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten. Dankjewel. Willemijn. Tim, wat zie jij op de weg? Ja, het aantal files valt wel mee. Er zijn toch wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Daar is de weg volledig dicht door een groot ongeluk tussen Waalwijk en Heusden. Je moet daar omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Dat ongeluk zorgt wel voor wat bekijks. Dat zien we op de A59 de andere kant op, dus vanuit Den Bosch naar Zeeland. Tussen Nieuwkuik en Drunen, 10 minuten vertraging. En tot slot de N197 vanuit Heemskerk naar Beverwijk. Daar een lange file voor de aansluiting met de A22. Hou daar rekening met 20 minuten aan extra reistijd. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar mini.nl. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het Chinese regime zou er normaal gesproken naar uit hebben gekeken, maar zit nu vol spanning de winterspelen op zich afkomen. Want topfavoriet lijkt op ieder onderdeel Omicron te zijn. Hoe houdbaar is dan het zero-corona-beleid nog daar? Straks China-kenner Fred Sengers daarover. Nu over de euro's. De nieuwe bewindslieden zijn vandaag begonnen met de uitvoering van het coalitieakkoord. Er zijn veel plannen, maar voor veel geld is uitgetrokken. Tientallen miljarden worden er in fondsen gestopt voor stikstof, klimaat, woningbouw. Het CPB, het Centraal Planbureau, heeft uitgerekend wat de gevolgen zijn voor de economie, voor onze portemonnee en voor de overheidsfinanciën. En de rekenmeesters die plaatsen een paar kritische kanttekeningen. Doet ook Martin Visser, econoom en journalist van de Financiële Telegraaf. Dag Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat zijn nou volgens jou de meest opmerkelijke bevindingen van het CPB? Nou ja, ik vind twee dingen heel opmerkelijk. A, de koopkracht plus die nog in de eigen doorrekening van het kabinet zat, is totaal verdwenen. En B, de rekening van al die miljarden wordt doorgeschoven naar de volgende generatie. Dus de jongeren mogen zelf opdraaien voor het oplossen van het klimaatprobleem. Ja, en die koopkracht, je zegt dat beeld verdwenen is, dat komt door de inflatie. Dan zeggen dat dit coalitieakkoord helemaal niks voor ons, voor onze portemonnee, om dat cliché er nog maar even bij te pakken, betekent? Nou, het zijn natuurlijk wel gemiddeldes, hè? Dus met alle mitsen en maren die bij een koopkrachtcijfer horen. Het geeft een algemeen beeld. Maar inderdaad, toen het regeerakkoord uitkwam was al duidelijk dat alles wordt ingezet op allemaal extra uitgaven van de overheid. En niet zozeer op het verlagen van de belastingen. Je ziet dus de lastendruk toenemen. Dus het hield al niet over. Ja, en bij de presentatie van het regeerakkoord in december was nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de prijsstijgingen. En die gingen toen al sky high. Dus in die zin, ja, als de economie straks weer heel erg goed draait, gaan we het in ons portemonnee niet zo heel erg merken. Ja, is dat verwijtbaar? Is dat, kun je ze dat aanrekenen? Hadden jullie anders moeten doen? Mm-hmm. Of is dit nu eenmaal zoals het gaat als je hoge inflatie hebt? Nou, het is natuurlijk wel zeker. Ik bedoel, het komt deels door die hoge inflatie, maar dat is een aard ook door de prioriteit van dit kabinet. Mm-hmm. Verwijtbaar. Natuurlijk, het feit dat er heel veel geld gaat naar defensie, naar onderwijs, naar klimaat en stikstof. Ja, daar profiteren wij als maatschappij natuurlijk ook van. Het is niet zo dat geld verdampt of iets dergelijks. Maar ja, van de vorige crisis weten we nog wel, wat er een oeverloze discussie was, dat toen die crisis voorbij was, de economie heel goed draaide. En mensen dat gewoon niet merkten. Die zagen gewoon, de lonen gaan niet hard genoeg omhoog, de belastingen blijven hoog. En dat zorgt wel voor veel onvrede. Dus het is ook wel een riskante strategie van het kabinet om nu weer te koersen op een koopkracht van 0%. Ja, mensen willen toch gewoon graag zien dat ze er ook op vooruit gaan als de economie weer heel goed draait. Dus in die zin, voor het verkopen van je eigen beleid is het niet zo'n handige startpositie. Ja, en dan heb je ook nog mensen met pensioen die erop achteruit gaan. Een heel klein beetje toch? Of hoe schat jij dat in? Ja, klopt. Ja, nee, dat blijkt ook uit die cijfers. Dat gepensioneerden, die gaan er zelfs een klein beetje op achteruit, gemiddeld per jaar. Ja, dat gaat om 0,4% per jaar. Dan denk je, wat is dat nou? Maar dat komt ook bovenop. Martin? Ja, zeker. Ik bedoel, dat komt bovenop een koopkrachtverlies die heel veel gepensioneerden al jarenlang hebben. Heel veel aanvullende pensioenen worden niet aangepast aan de prijs, al jarenlang niet. Als dit dan eens een keer bovenop komt, is dat heel erg zuur. En als je dan ziet dat het kabinet wel het minimumloon verhoogt bijvoorbeeld, maar de AOW daarvan loskoppelt, wat in de politiek Den Haag meestal een doodzonde is, die ontkoppeling. Ja, dan is dat voor heel veel gepensioneerden erg zuur. En ik denk dat er vanuit die hoek nogal meer verzet zal komen tegen deze plannen. Nou, in ieder geval dat het zuur is, dat hoorde ook op straat onze verslaggever Lara Kors. Nog nooit geïndexeerd, zolang als we gepensioneerd zijn. En we hebben eigenlijk ieder jaar minder. Merkt u het ook, dat u door de jaren heen minder kunt kopen, doen? Ja, weet je, je hebt al je spullen. Je hoeft niet meer zo nodig veel dingen te kopen. Je hebt niet veel nodig. Je hebt minder nodig. Ja. En dat scheelt wel. Maar ja, ik vind het niet leuk waar je jaren voor gewerkt hebt. Dat door dus iets extra's opbrengt. Ja. Ik ben gepensioneerd. Ja. Een tevreden gepensioneerde. We hebben zoveel aan de onderkant en zoveel die het veel slechter hebben als ik. En we hebben wel flink wat in moeten leveren. Maar dat kan ik heel goed. Ik kan toch niet meer veranderen. Nee. Het is gewoon een hele moeilijke tijd. Komt die corona erbij en er komt maar geen end aan. Ik bedoel, mensen die een zaak hebben of een café of een restaurant. Daar vind ik het echt verschrikkelijk voor. Dat vindt u erger dan dat de gepensioneerden er nu een klein beetje op inleveren? Mijn kinderen die gaan ook op de pensioengerechtigde leeftijd toe. Dat moet dan wel een beetje leuk zijn, toch? Dat hoorde Lara Kors op straat. Lammert? Ja, Martin, je zegt ook tegelijkertijd er worden miljarden uitgegeven. De schuld ervan wordt in de toekomst gelegd. Maar wordt er dan alsnog te weinig miljarden uitgegeven? Of is het een kwestie van betere verdeling maken? Nou ja, kijk, je kan het op allerlei. Kijk, wat nu gedaan wordt, is heel veel extra geld uitgeven. Omdat de overheid voor niks ongeveer leent. Dat is een rekening die ooit in de toekomst moet worden terugbetaald. Je had ook kunnen zeggen, het oplossen van het klimaatprobleem kost heel veel geld. We gaan bijvoorbeeld veel grotere belastingen heffen op allerlei milieuvervuiling. En die route is bewust niet gekozen, want dat levert natuurlijk een hoop gedoe op. Dat krijgt het kabinet waarschijnlijk slecht verkocht. Ja, dat betekent dat je alles oplost met subsidies. En dat kost natuurlijk bakken met geld. En als je tegelijkertijd de staatsschuld laat oplopen, omdat je natuurlijk niet de belastingen wil verhogen, niet wil bezuinigen. Dan is het logisch dat ergens die rekening wordt gepresenteerd. Ja, en blijkbaar dat laten oplopen van die staatsschuld, dat gaat met groot gemak. Dat is, terwijl Nederland altijd andere landen de maat nam die dat vroeger deden. Nee, zeker. Ik denk dat Sigrid Kaag straks geen onderdeel meer uitmaakt van de vrekkige vier in Europa. Want die tijd is echt al voorbij. Nee, dat zag je in het regeerakkoord zelf al. En de doorrekening van het planbureau bevestigt dat. Ja, Nederland trekt zich niets meer aan van de Europese begrotingsregels. En ja, dat mag. Dat is een politieke keuze. Maar het is wel opmerkelijk dat exact dezelfde coalitie, precies dezelfde vier partijen, nu een totaal ander financieel beleid kiezen. En in Nederland stellen we het altijd wel erg op prijs als de minister van Financiën ook een beetje zuinig is op ons belastinggeld. Ja, en die keuze die wordt nu heel erg losgelaten. Dus loopt het begrotingstekort op en loopt dus in de verre toekomst ook de staatsschuld op. En Nederlanders houden daar over het algemeen niet zo van. Nee, want wat je zegt, de huidige jonge generatie die gaat dat straks betalen. Nou ja, dat is wat het planbureau ook aangeeft. Als je wil dat de huidige voorzieningen wat betreft gezondheidszorg en onderwijs, sociale zekerheid ook in de toekomst betaalbaar blijven, dat moet ergens vandaan komen. En met een hard oplopende staatsschuld in de toekomst, dat duurt allemaal nog heel veel jaren, het is een doorkijken voor de komende decennia, betekent het, zegt het planbureau ook, dat onvermijdelijk is dat ergens komende kabinetten of moeten gaan bezuinigen of de belastingen zullen moeten gaan verhogen om dit allemaal te kunnen betalen. En dan de facto is het dus een volgende generatie die die prijs betaalt. Ja, naar ons de zondvloed, daar lijkt het dan een beetje op. Goed, Martin Visser. Nee, daar lijkt het zeker op. Maar ja. Ik denk zeker dat het zo op het regeerakkoord geplakt kunnen worden. Maar ik denk niet dat ze op die manier het plan verkopen zo. Oké, nou dan neem ik die wel voor mijn rekening. Goed, dankjewel. Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Kijk nog eventjes bij Tim Schaap voor de verkeersinformatie. Ja, wat toch altijd het meeste opvalt is de A59 vanuit Zeeland naar Den Bosch. Door een ernstig ongeluk is de weg daar volledig dicht tussen Waalwijk en Heusden. Hou daar rekening met extra reistijd, want je moet omrijden via Gorkum over de A27, de A15 en de A2. Dit ongeluk zorgt ook voor wat bekijks en dat zien we de andere kant op. De A59 vanuit Den Bosch naar Zeeland. Daar tussen Nieuwkuik en Drunen 4 kilometer langzaam rijdend verkeer met ongeveer 10 minuten aan extra reistijd. Feit. Feit of fictie? Ja, Lammert, je kunt maar niet genoeg krijgen van de inflatie. Nee, heerlijk. Gaan erop door? Ja, nee, die is echt zo hoog dat in de maand december de inflatie op het hoogste niveau was in bijna 40 jaar. We hebben het er net natuurlijk over gehad met Martin, maar dit zei CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mullig erover in het journaal. Je kunt toch echt wel zeggen dat in Nederland op dit moment de inflatie historisch hoog is. De laatste keer dat het zo hoog was, daarvoor moet je terug naar de zomer van 1982. Dus ja, decennia geleden, de meeste mensen in Nederland zullen in hun leven nog nooit zo'n hoge inflatie hebben meegemaakt. Ja, goed. De meeste Nederlanders, en dan zeg je speak voor jezelf, maar zijn toch ouder dan 40? Nou ja, inderdaad, dat dacht ik ook. Vergrijzing en zo. Dus ja. We belden Van Mulligen even op. Maar de gemiddelde leeftijd in Nederland is iets van 42. Dat was inderdaad net iets meer dan de bevolking was het toen ook al. Maar een groot deel daarvan was nog maar een paar jaar oud. Dus die hebben dat niet bewust meegemaakt. Okay. Niet bewust meegemaakt, dus ja, hij vergat een woord. Oké, nou, ik weet het nog wel. In 1982, toen stonden we er, hè, wij groeiden op. No fun, no future, het werd allemaal niks opgeleid voor de werkloosheid. Wij stonden er economisch erg slecht voor en nu niet. Inderdaad, koningin Beatrix was in 1982... erg somber tijdens haar troonrede. Leden der Staten-Generaal. De wereldeconomie vertoont tekenen van ernstige stagnatie. De productie groeit niet meer. De wereldhandel nauwelijks. Nederland deelt in die algemene malaise. Nou, het wordt meteen weer deep. Ja, inderdaad. Dat klinkt toch heel anders dan onze laatste troonrede. Ja. De Nederlandse economie staat er gelukkig goed voor. Zeker in vergelijking met andere landen. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag. Nou ja, inflatie komt dus voor als het heel erg goed gaat met de economie, maar kan dus ook voorkomen als het slecht gaat. Wat voor overeenkomsten zouden er dan zijn tussen 82 en nu? De hoge energieprijzen. Er was toen natuurlijk een oliecrisis, vertelt Van Mulligen van het CBS. Waardoor ook vooral olieprijzen en daarmee ook energieprijzen een stuk waren gestegen. Wat dat betreft is het een klein beetje vergelijkbaar ook, omdat een bron van de hoge prijzen toen ook al deels bij energieprijzen zaten. Maar daar houden de gelijking dus ook wel op. Oké, is dat ook de oorzaak van de hoge inflatie nu dan? Nou, het is een belangrijke, maar het zijn er meerdere, vertelt Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg. Toen vorig jaar die corona voorbij leek te zijn, omdat er een enorme sput was in de economie. Dus heel veel economische groei, wat heel veel vraag en goederen creëert, wat de prijzen opdrijft. Maar het heeft ook te maken met spanningen, geopolitiek, Rusland, gasleveranties. Waar het nu ook over in militaire zaken, zoals de Oekraïne. Ja, maar een pandemie die ervoor zorgt, die corona, die ervoor zorgt dat alles duurder wordt, klinkt toch een beetje gek. Ja, maar dat komt door het inhaaleffect, legde Benink mij uit. Mensen gingen toen we dachten dat corona voorbij was weer meer kopen. Maar tegelijkertijd waren de aanvoerketens nog verstoord. Heel veel producten, of je nou praat over speelgoed of computers of mobiele telefoons, komen uit China. En wat nu blijkt is dat door corona, omdat bijvoorbeeld dan ook de havens dichtgaan, omdat er bijvoorbeeld een coronabesmetting is in China, er zijn eigenlijk die containers wereldwijd, die zijn die hele flow, die stroom van die containers, die is verstoord. Ja, en door die verstoring is het dus duurder om producten uit China te halen. En dat wordt vervolgens doorbrekend in de prijzen. En dan krijg je inflatie. Oké, maar dan eventjes terug naar wat vanmiddag dus zei. De meeste mensen hebben nog nooit zo'n hoge inflatie meegemaakt. Nou, strikt genomen is dat fictie, maar Van Mulligen bedoelde dus bewust meegemaakt. En ja, dan is het wel een feit. Oké. Heeft u iets gehoord waarvan u dacht, klopt dat wel? Mail dan uw tip naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Ja, sporters die leven gespannen toe naar de winterspelen. Over 24 dagen beginnen die in China. Maar de Chinese Communistische Partij zit pas echt met samengeknepen billen. Niet zozeer om buitenlandse kritiek op de mensenrechten situatie, zijn ze wel gewend, maar om de Omicron. China-kenner Fred Zengers is hier. Omicron is de echte tegenstander, Fred, straks bij de winterspelen. Dat zeggen de autoriteiten wel. Bijna letterlijk zoals jij het nu zegt, ja. Mm-hmm. Ja, want is het dan de angst dat die spelen dan helemaal bedorven worden door corona-uitbraken? Kijk, die spelen die zijn natuurlijk naar China gehaald. Ook met het oogmerk dat er een feestje te vieren valt en dat China zich kan profileren op het wereldtoneel. En ja, zo'n land doet er dan natuurlijk alles aan om een ongestoord evenement te organiseren. Ja, en dat Omicron, dat maakt ze wel een beetje nerveus. Want we hebben afgelopen weekend voor het eerst lokale besmettingen van Omicron in China gezien. Nou, dat betekent dus dat het niet terug te leiden is naar iemand die dat virus uit het buitenland heeft meegenomen. Dat betekent dus dat het virus blijkbaar rondwaart in China. Nou, nog niet enorme aantallen. Maar dat maakt natuurlijk, we weten allemaal dat het besmettelijk is. Hè, dat het besmettelijker is. Er is ook nog de zorg over de Chinese vaccins. Werken die wel goed tegen deze variant? Want dat weten ze nog niet. Nou, dat zal moeten blijken, ja. Maar wetenschappers zijn daar verdeeld over, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar er zijn wetenschappers die daar sceptisch over zijn. Die zeggen, die mRNA-techniek die wij hier in het Westen gebruiken voor vaccins, die zouden algemener toepasbaar zijn dan een vaccin dat in feite een verzwakt coronavaccin is, hè, wat dan ingespoten wordt om een beetje verdoofd vaccin als het ware, waardoor je antistoffen gaat aanmaken. Dat is de techniek waarop Sinovac en Sinopharm gebaseerd is. En de vraag is, werkt dat even goed tegen varianten zoals Omicron? Ja, en wat je intussen begrijpt is dat, dat zien we gebeuren, dat als er ook maar sprake is van een paar besmettingen, dat er dan meteen hele rigoureuze maatregelen genomen. Ja, als je kijkt naar het aantal besmettingen, dat waren er 200 gisteren in heel China. Dat is natuurlijk geen vergelijk met Nederland. Daar lachen wij om, zou je bijna daar zeggen. Lachen wij om. Daar zouden we blij mee zijn. De nieuwe minister van Volksgezondheid een dansje voor maken. Maar in China hebben ze eigenlijk vanaf het begin af aan een zero-covid-beleid gevoerd. Wat erop neerkomt dat zo gauw er ergens een besmetting is, isoleren, mensen in quarantaine, iedereen in een kring eromheen testen, die daar positief test, ook in quarantaine. En op die manier proberen het virus plat te slaan. En dat is in zekere zin natuurlijk best wel goed gelukt. We hebben wel lokale uitbraakjes gezien, maar die zijn op deze manier tot nu toe allemaal toch wel redelijk onder controle gebleven. Maar staat dat ook in de draaiboeken van de Olympische Spelen dat dat op die manier dan gaat gebeuren als een sporter of iemand uit het team besmet raakt? Nou, dit worden natuurlijk Olympische Spelen die voor de sporters eigenlijk helemaal niet zo leuk zijn, want normaal gesproken is onderdeel van de Olympische Spelen niet alleen De discipline waarop jij acteert en probeert medailles in de wacht te slepen. Maar het is natuurlijk ook dat je in dat Olympisch dorp zit met allemaal lotgenoten, mensen uit andere landen. Ja, en je ziet nog eens wat van het land. En als jouw sport afgelopen is, dan blijf je nog een week en dan ga je naar je ploeggenoten kijken. Nou, daar is allemaal geen sprake van dit jaar. Want er is een cocon gebouwd, een bubbel waarin die sporters gebracht worden. En daar kun je maar op twee manieren uit. Of je gaat in quarantaine, of je gaat direct naar huis. Dus erg lollig wordt het voor de sporters, denk ik niet. Ja, en dan daarnaast is het natuurlijk zo dat, je schetst net dat beleid, dat zero-covid-beleid, zoals je het noemt, in China. En dan halen ze dus wel een hoop risico binnen met de deelnemers allemaal aan die spelen en alles wat zich daar omheen afspeelt. Ja. Kan ik me voorstellen dat de bevolking denkt, ja, daar komt wat uit die Olympische dorpen naar ons toe en dan moeten wij weer helemaal dicht met de hele stad. Ja, er is tot nu toe zijn al die reisrestricties voor China heel erg streng geweest. Hè? Dus je krijgt eigenlijk geen visum op dit moment. Of de afgelopen 2 jaar eigenlijk niet. Tenzij je zeer zwaarwegende reden hebt. En dan moet je in quarantaine als je daar komt. Nou, we kennen die verhalen allemaal wel. En hier lijkt het er natuurlijk een beetje op dat iedereen binnengehaald wordt. Maar die kunnen niet hun gang gaan. Hè? Die worden in die Olympische bubbel geplaatst. En dat zijn zeer rigide regels. Want je wordt eigenlijk vanaf het vliegveld verdwijn je in die bubbel. Mensen wordt geadviseerd ook op afstand te blijven. Er is zelfs een missieve uitgegaan dat mocht een auto of een bus met Olympische sporters betrokken zijn bij een ongeval, dat je er niet moet gaan helpen. Maar waar? Je moet niet in de buurt komen. Dus, en ook de, hè, er is dus de, anders dan in Japan zal er publiek op de tribunes zijn. Geen internationaal publiek, dat mag niet, maar Chinees publiek wel. Dat zit in een aparte bubbel. En waarbij de mensen die het publiek begeleiden niet in contact met de sporters kunnen komen. Dus zo streng is het allemaal geregeld om dit proberen, dit onder deze omstandigheden toch in een goede banen te leiden. Ja, om wat ik net zei, er ook voor te zorgen dat niet ook de Chinese bevolking weer last krijgt van zware maatregelen. Ja, dat tot nu toe wordt vrij gemakkelijk gewezen naar het buitenland. Hè, van ik had het net al over die lokale besmettingen. Hè, vaak wordt gezegd van ja, dit heeft mensen uit het buitenland meegenomen, of dit is met materialen waarop het virus zich dan gehecht heeft naar China binnengekomen. Maar goed, er zijn wel lokale uitbraken geweest. Dus we weten dat dat allemaal wel kan. En ja, zeker met Omicron, wat toch wat besmettelijker is dan varianten die we eerder gezien hebben, is dat wel een reden voor zorg. Mm-hmm. Ja, want pikken de Chinezen het nog? Hoe dat gaat? Dat is een hele goede vraag, Suzanne. Kijk, in principe is het draagvlak voor het beleid tot nu toe best groot. Chinezen vinden in zijn algemeenheid, het is natuurlijk moeilijk om te generaliseren met 1,4 miljard mensen, maar in zijn algemeenheid zeggen, nou, dat heeft de overheid goed aangepakt. Want het aantal mensen in het ziekenhuis, het aantal doden is laag. Het leven in China, in die enorme bubbel van 1,4 miljard mensen, is betrekkelijk onbezorgd. Hè. Die kunnen een hoop dingen die wij hier niet kunnen. Dus dat is best een succes te noemen. Alleen, ja, kijk, China is natuurlijk een beetje van uitgegaan dat de rest van de wereld ook een stringent beleid zou gaan voeren. Kon niet voorzien ook dat het zo lang door zou etteren. Want het virus raast maar door in de wereld. Dus het duurt maar en het duurt maar. Dus de kosten in welzijnsoverweging, maar ook economisch, worden voor China natuurlijk steeds groter. En je merkt ook wel dat er een paar barsjes in dat draagvlak begint te komen. We hebben nu net de lockdown in Xi'an gehad. Dat is een grote stad in het midden van China. Nou, dat was organisatorisch niet allemaal even goed geregeld. Mensen hadden te weinig voedsel, ja, bijvoorbeeld. Er zijn mensen bij het ziekenhuis geweigerd omdat ze niet over de juiste verklaring, gezondheidsverklaring beschikken. Maakt dat uit voor China, of er draagvlak is of niet? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Kijk, als je kunt zeggen van nou, ik draag mijn steentje bij, en zelfs als ik dat niet zou willen, dan moet ik wel. Hè, want het wordt geëffectueerd. Maar als mensen niks te eten hebben, ja, dan gaan ze op een gegeven moment natuurlijk de straat op. Ja. Goed, het wordt hoe dan ook spannend. Het wordt hoe dan ook spannend. Wat er gaat gebeuren, Fred. Dankjewel. Fred Zengers was dat, China-kenner, over de angst van China om de Olympische Spelen niet de Omicron-spelen te laten worden. Lammert, wat hebben we nog? Snackliefhebbers houden hun hart vast. Want na de McDonald's in Japan heeft nu ook de KFC in Australië grote leveringsproblemen. Is er bij de Mac een friettekort? Bij de Kentucky Fried Chicken is er geen kip meer. Of nou ja, de kippen zijn er wel. Maar er is een groot tekort aan mensen om ze te vangen, te verwerken en te distribueren. En dat komt allemaal door coronabesmetting en quarantaines van het personeel. Er staat ons dus nog wat te wachten. Ja, maar de kippenvierenfeest. Ja, de kippenvierenfeest, ja. Oké, goed, dat was het. Veel staat op onze website, eenvandaag.nl. Om 16:15, dan zijn we er op televisie op NPO 1. En hier op de radio zometeen Lara Rensen met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avrotros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Als je aan Zaandam denkt, waar denk je dan aan? Cacaogeur. Ik ruik het niet. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Wat maak je mee? Wat voor mensen kom je tegen? Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. 2 woontorens hier straks. Nou, daar zijn we helemaal niet zo blij mee. Maakt mij niet uit, want mensen moeten wonen. Deze week vanuit Zaandam, waar de scholen weer open zijn. Het was ontzettend leuk. Ja, heel fijn om de kinderen weer te zien. 5 dagen, maandag tot en met vrijdagavond, tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.